Глава 9. Салуткі чай. Лекцыі Мірона. Важныя пані. Драпежнік на рыбалцы. Арэна для бойкі. Змяя спатрэбілася. Байцы ў палоне. Раніцою пайшлі па чай. Чарапашына была поўная, нават праз верх палілося. З якой прыемнасцю выпілі свежага салодкага соку. Адразу, здаецца, адчуў сябе мацней, заўважыў Віктар. «Яно так і павінна быць», – сказаў Мірон. «Тут ёсць цукар, які карыснейшы за мяса. Яго якраз і не хапала для нашых арганізмаў. Цукар падтрымлівае нервовую сістэму і асабліва карысны пры разумовай працы». «Во, гэта дарэчы», – перакруціўся на адной назе Віктар. «Я ўжо адчуваю сябе больш разумным і гатоў зараз жа распачыць культ работу сярод тутэйшых жыхароў, зайцоў, божыкаў, чарапах. Па тваёй балбатні не відаць, каб ты зрабіўся больш разумным», – упікнуў Мірон, але Віктар не пакрыўдзіўся. Паставілі чарапашыну на месца і накіраваліся да сваёй рыбнай гаспадаркі. Дарога была знаёмая, ішла галоўным чынам уздоўж берага, звяроў тут хлопцы не чакалі, таму маглі больш увагі звярнуць на некаторыя цікавыя расліны, якіх да гэтага часу не заўважалі. Прыйшоў чарод Мірону паказаць свае веды. Ужо праз сотню крокаў Віктар зацікавіўся высокай хвоей, шаратаватую гладкай карою і шызымі іглами. «Што гэта такое?» – запытаўся ён. «Здаецца, ні сасна, ні елка». «Ельніца», – адказаў Мірон. «Бачыш, іглы больш сціснутыя, а знізу во якія дзве сінявата-белыя палоскі. Шышкі падобныя да яловых, але больш тупыя». «Дык яны ж растуць у Сібіры», – здзівіўся Віктар. «А вось бачыш, ёсць і ў нас. А сібірская ельніца і росту меншага, і іглы, і шышкі напалову меншая». Мірон быў задаволены, што выявіў столькі ведаў. Але праз некаторы час ён апынуўся ў досыць непрыемным становішчы. Яны натрапілі на невялікае дрэва з нейкім дзіўным лісцем. Не то хваёвыя іглы, не то звычайныя вузкія лісцікі. Дзве паловы ліста складалі нібы жалабок, а каля ліставой пазухі былі прычэплены шурпатыя галачкі. «А гэта якое дрэва? Хваёвае ці ліставое?» – запытаўся Віктар, упэўнены, што Мірон ведае. Мірон пачаў яго разглядаць, але не мог прыпомніць. «Гэта-гэта», – мармытаў ён і напрушваў памяць. «Эх ты, спец!» – насмешліва сказаў Віктар. «Ціс!» – выпаліў Мірон. «Ведаю! Паўднёвая расліна, але належыць да хваёвых. Лісце атрутнае. Само дрэва вельмі моцнае. Вось з чаго нам трэба было б зрабіць лук. Не ведаю, як тут, а ў іншых месцах ціс можа жыць 2000 гадоў. «Ого!» – крыкнул Віктар. «І заўсёды такі маленькі?» «У іншых месцах вырастае нішто сабе, але наогул дрэва невялікае. Тут яно вельмі рэдка сустракаецца. Бывае яшчэ ў Белавежскай пушчы, а далей на ўсход няма». «Малайчына, вытрымаў экзамен!» Пляснуў яго Віктар па плячы. Праз некаторы час звярнулі ўвагу яшчэ на адно невялікае хваёвае дрэва з маленькімі зялёненькімі ігламі, якія раслі паасобнымі мяцёлкамі. Віктар зацікавіўся ім. «Хлянь, здаецца, нібы іглы ўсе маладыя, толькі што пачынаюць расці». «Так яно і ёсць. Гэта лістоўніца. Яна на зіму скідвае свае іглы. Якая яна нікчэмная. Яна любіць горную камяністую глебу, але ў некаторых месцах і ў нас добра расце. Яе часта ў нас штучна разводзяць». Потым Мірон спыніўся каля травы зубчастым складаным лісцем. На верхавіне сцябла парасонам сабраліся пучкі, гатовыя распусціцца ў кветкі. «Раю заўважыць гэту расліну», – са смехам сказаў Мірон. «Табе яна можа спатрэбіцца». «Чаму ж так мне?» «А вось, калі пачнеш гарачыцца занадта, дык зробім адвар з кораня, каб супакоіць нервы. Гэта валяр'ян. Глядзі, брат, каб табе не спатрэбілася, а я абыдуся, адказаў Віктар. Каб назбіраць болей, то можна было б і скарыстаць. У аптэках ахвотна бяруць. Ды і наогул цяпер у нас усюды купляюць лекавыя расліны. У такім разе пачнём збіраць. Вось прыгледзімся спачатку, што яшчэ можна тут знайсці. І ён больш пільна пачаў прыглядацца навакол. Але не на кожным кроку растуць лекавыя расліны. Да таго ж, было яшчэ рана, не ўсе расліны распусціліся як след, яшчэ менш цвілі. Таму асабліва кінулася ў вочы, калі праз некаторы час яны заўважылі на спадзе пад аховай дрэў купку не то травы, не то кустоў з вялікімі прыгожымі залаціста-жоўтымі кветкамі. Падышоўшы бліжэй, хлопцы ўбачылі, што некаторыя сцяблы дасягаюць 2 метраў вышыні. Лісце было прадаўгаватае, тоўстае, нібы тлустае. Ад кветак ішоў моцны пах. Всё гэта рабіла ўражанне, нібы расліна гэтая з'яўляецца тут нейкім гостем. «А гэтая штука досыць цікавая», – прамовіў Віктар і пачаў кратаць кветкі і лісце. «Нібы нейкі там фікусы ці рададэндраны, ліха іх ведае, што часам трымаюць у пакоях, у гаршках. Ды і пах такі, што можна адурэць». Мірон жа, здавалася, глядзеў на расліну з нейкім хваляваннем. «Так», – сказаў ён нарэшце, – «гэта азалія, або, як кажуць у народзе, божае дрэўца». Чытаў пра яе і нават дзівіўся, чаму гэта яе так паважаюць. Наш прафесар Адамаў нават спецыяльна ездзіў у нейкі кут Беларусі, каб паглядзець на яе і даследаваць. Апісаў падрабязна, і якія суседзі каля яе растуць, і якое дрэва, і якім клінам яна размясцілася, і які камінчык знаходзіцца пад ёй. А ўрэшце узняў хадайніцтва, каб агарадзіць і абараніць яе. «Ай-яй-яй!» – жартаўліва здзівіўся Віктар. «Не палохай ты мяне, а то я і не ведаю, як трымаць сябе перад гэткай асобай. Хоць і досыць добрыя кветкі, але ж увагі ўжо занадта». Тлумачыцца гэта тым, што яна рэдкі госць з цёплых краін і расце ў нас, як бачыш, сама ў грунце. «Хай сабе сама і расце. Чаго ж з ёю так цацкацца? Ці, можа, якая асаблівая карысць ёсць ад яе?» Кажуць, што надзвычайна памагае ад каросты. «Вада і мыла яшчэ лепш дапамагаюць. Акрамя таго, у ёй ёсць нейкі наркатычны матэрыял. Калі пад'есці мёду, сабранага пчоламі з гэтых кветак, дык можна аглухнуць і ашалець. Дык вось чаму гэта божае дрэўца? Завошта ж тады яго шанаваць?» – абурыўся Віктар. «Трэба за гэта нішчыць, а не шанаваць». «Не бойся, яна ў нас вельмі рэдкая. Звычайна расце ў Крыме, вакол Чорнага мора ды ў паўднёвай Еўропе, і нікому там не перашкаджае. Яе нават спецыяльна садзіць у садзе, бо яна раней за ўсіх цвіце. Яна цвіце нават раней, як распусціць сваё лісце. Кажуць, што яе 150 год назад завезлі ў Еўропу з Кітая». «Вось якая цаца!» – засмяяўся Віктар. «Ну, хай сабе расце на здароўе. Хадзем, а то яшчэ ашалееш». Нарэшце яны падышлі да сваёй сажалкі. Вада ў ёй значна спала, у некаторых месцах выступіла зямля. Пратока каля грэблі зрабілася зусім вузкай. Але ў розных месцах заставаліся яшчэ ямы з больш глыбокай вадой. Падышоўшы да адной з такіх ямін, хлопцы заўважылі, як у вадзе шмыхнула нешта цёмнае. Не паспелі прыгледзіцца, як каля берага паказалася бліскучая цёмна-бурая круглая галава з белай плямай на носе. У роце незнаёмы злодзей трымаў рыбіну. «Выдра!» – крыкнуў Віктар, але галава скавалася раней, як ён скончыў гэтае слова. «Ах, паганая! Яна ўсю нашу рыбу зжарэ! Тым болей, што яна часта адгрызае толькі спіну, а рэшту кідае. Будзем тады лавіць яе разам з рыбай», – прапанаваў Мірон. «Ну не, брат, яна не такая дурная. Яе толькі ў пастку можна злавіць, ды і тут трэба паставіць каля нары. А нара мае два выхады: адзін наверх, а другі пад ваду. Аднаго разу чатыры чалавекі па чарзе пільнавалі выдру 6 тыдняў і не маглі злавіць. У кожным разе трэба хоць прагнаць яе. Хлопцы раздзеліся і падрыхтавалі сваю сетку. «А можа, укусіць яшчэ гэты драпежнік?» – прамовіў Мірон. «Калі загнаць яе ў кут, то яна можа і кінуцца, а так не адважыцца». Калі хлопцы падышлі да сярэдзіны лужыны, дык убачылі, што на беразе сярод травы слізганула доўгае на кароценькіх ножках цела выдры. Спіна была цёмна-бурая, а спод святлейшы. «Эх, дабро ўцякае!» – з жалем сказаў Віктар. «Адна скура чаго варта? 300 рублёў можна атрымаць». «Ого! А есці яе можна?» – запытаўся Мірон. «Можна, і нават мяса добрым лічыцца. Пашукаем тады яе нару». «Нары, мусіць, тут і няма. Яна робіць яе каля вады. А гэтая вада выпадковая, часовая». «Шкада!» – уздыхнуў Мірон. «Давай тады лавіць сваю ўласную рыбу». Уласнай рыбы налавілі лёгка. У дадатак яшчэ выцягнулі некалькі камякоў нейкага кісялю з чорнымі крупкамі. «Гэта жабіная ікра, толькі кашулю запаскудзіць», – сказаў Мірон з гідлівасцю, адграбаючы гэты кісель. Ідучы назад, яны зайшлі ў лес пашукаць яшчэ журавін і ў адным кутку сярод густога ельніку знайшлі прытульную пляцоўку, пасярод якой было нацярушана шмат свежага пер'я. «Загінула ад драпежніка нейкая птушка», – прамовіў Мірон. Віктар агледзеў мясціну, перагледзеў пер'е то чорнае з белым, то стракатае, і нарэшце сказаў: «Не, тут ніхто не загінуў. На гэтым месцы дзеці рукі збіраюцца такаваць, гуляюць, б'юцца. Гэтае пер'е і ёсць вынікі іхняй бойкі. Каб паляўнічыя знайшлі такое месца, яны зараз жа зрабілі б тут засаду. А можа, і нам зрабіць? А што ты зробіш з голымі рукамі? Цецярук асцярожны. Паляўнічыя з вечара робяць буданы і цярпліва чакаюць усю ноч. У іх стрэльбы. А мы што будзем рабіць? Рукамі іх не зловіш. А калі, напэўна, вядома, што яны на гэтым месцы будуць скакаць ды біцца, то можна ім петлі параскідваць». «Гэта іншая справа. Варта падумаць». Усю дарогу яны меркавалі, з чаго зрабіць петлі. І нічога не маглі прыдумаць, апрача таго, што прыйдзецца ахвяраваць Віктарову споднюю кашулю. Але і тут была небяспека, што ахвяра можа быць бескарыснай. Для такіх петляў трэба, калі не конскі волас, то прынамсі тонкі і моцны шпагат. Тонкія вяровачкі старых трухлявых нітак будуць занадта слабыя, а спасма ў кашулі зусім нягодныя. Так падышлі дадому і нічога не вырашылі. Тут Мірон зірнуў на змяіную скуру, якая сушылася на галіне, раптам спыніўся і крыкнуў: «Вось хто нам дапаможа! Парэжам гэтую скуру на тоненькія паскі, і яны будуць не горшыя за валасінкі». «Праўда!» – падхапіў Віктар. «Цяпер я бачу, што ўсё на свеце можна абярнуць на карысць чалавека». Хутка згатавалі сабе абед і, не марудзячы, узяліся за змяіную скуру. Але зараз жа і апусцілі рукі. Ну як было парэзаць яе, да яшчэ на тонкія пасачкі, без нажа? Віктар ледзь не заплакаў. «Гэта ж вечная пакута!» – скардзіўся ён. «Усё ідзе добра. З кожнага становішча можна знайсці выхад, і ўсё можна абярнуць на сваю карысць. І на кожным кроку адна перашкода – нож. Які дурань трымае нож у торбе? Каб я ведаў гэта, дык сам палажыў бы сабе ў кішэню. Праз цябе уся пакута!» «Чаго заскуголіў?» – грызнуўся Мірон. «Я сам заўсёды трымаю нож у кішэні. Але ж ці незвычайная справа, адрэзаўшы хлеб, палажыць разам з ім і нож? І я, каб ведаў, што праз цябе перакулімся, дык таксама ўзяў бы нож у кішэню. Ды і позна ўжо пра гэта казаць. Нічога не паможа. Лепш набяромся цярплівасці, ды пачнём калупаць, чым можна. Часу хапае. І пачалі калупаць. І спражкай, і трэскай, і касцямі рыб, і вострым гузікам. А Віктар надумаўся яшчэ распаліць сваю спражку на агні, ды ёю смаліць. Усё разам, а больш за ўсё цярплівасць, пачало даваць вынікі. А першыя вынікі надалі бадзёрасці, упэўненасці і яшчэ раз цярплівасці. Спачатку яны разрэзалі змяіную скуру ўздоўж напалам, а тады ўжо кожны працаваў над сваёй паловай. 6 гадзін карпелі яны над гэтай працай і нарэшце зрабілі тое, што было ім патрэбна. Гэта ж самыя дасканалыя сілы ў свеце, цешыўся Віктар сваёй працы. Зараз жа і панеслі іх на месца. Цікава было папільнаваць, як пойдзе справа. Але раздумаліся, што не варта пакутаваць усю ноч. «Дапамагчы справе мы нічым не можам», – казаў Віктар. «А спудзіць можам. Толькі каб устаць заўтра, як мага раней». Параскладывалі сілы сярод палянкі, замацавалі канцы, вярнуліся назад і паляглі спаць. Віктар прачнуўся апоўначы і чакаў раніцы каля вогнішча. Ледзь зашарэлася на ўсходзе, ён разбудзіў Мірона, і яны ціхенька накіраваліся ў лес. Яшчэ здалёк пачуліся ў тым баку гоман, пляскане, балбатанне, нібы там сабраўся нейкі натоўп. Потым выразней пачуліся гукі: «Чуфы! Чуш! Чуфы! Чуш!» Хлопцы паўзлі наперад, не аддыхаючы. Сэрцы іх калаціліся. Падпаўзлі, зірнулі. На палянцы білася некалькі парці рукоў, ды так, што толькі пер'е ляцела ва ўсе бакі. Асабліва вызначаўся стары такавік, чорны з белымі палосамі на крылах. Навакол, па галінах, сядзелі рабы і цяцёркі і глядзелі на гэтае спаборніцтва, якое адбывалася выключна дзеля іх. Яны крыкамі падбадзёрывалі байцоў, а тыя стараліся з усіх сіл, каб паказаць сябе перад красунямі. Всё гэта хлопцы заўважылі адным зіркам, а калі прыгледзеліся пільней, то ўбачылі, што ў двух цецерукоў ужо заблыталіся ногі, і яны бездапаможна бараніліся ад сваіх ворагаў. Вось зачапіўся і стары такавік, трывожна закрычаў, забіў крыламі і вырваўся. «Бяжым, каб і тыя не вырваліся», – шапнуў Віктар. Лопат крылаў аглушыў хлопцаў. Спалоханыя птушкі мігам зніклі, а ў руках таварышаў засталіся 2 добрыя цецерукі. Кіло па 2 вагою.